लुटे आई तेरी। पुजारी हूँ मैं, तू ही दाता जन्म की भिखारी हूँ मैं, तेरे चरणों की सच्ची पुजारी हूँ मैं। साई तू मेरा हो दूर अंधेरा हो, साई तू मेरा हो दूर अंधेरा हो। बस इतनी सी मुझ पे मेहर कीजिए, साई बाबा मेरे दर पे आई की भरता है। रहनुमा तू सभी पे रहम करता है, झोलिया पल में तू भक्तों की भरता है। आके तेरी शरण चूमती हूँ चरण, आके तेरी शरण चूमती हूँ चरण। मेरी नैया को भव पार कर दीजिए, साई बाबा मेरे दर पे आई तेरे, साई बाबा मेरे दर पे आई तेरे। आज ऐसा कोई मुझको वर दीजिए, सोने चांदी नहीं हीरे मोती नहीं, सोने चांदी नहीं हीरे मोती नहीं। जिसमें मूरत हो तेरी वो भर दीजिए, साई बाबा मेरे दर पे आए तेरे। जब आप हो डर है किस बात का, तू विधाता है सारी ही कायनात का, साथ जब आप हो डर है किस बात का। है ये अर्जी मेरी आगे मर्जी तेरी, है ये अर्जी मेरी आगे मर्जी तेरी। अपने भक्तों पे बस एक नजर कीजिए, साई बाबा मेरे दर पे आई तेरे, साई बाबा मेरे दर पे आई तेरे। आज ऐसा कोई मुझको वर दीजिए, सोने चांदी नहीं हीरे मोती नहीं, सोने चांदी नहीं हीरे मोती नहीं। जिसमें मूरत हो तेरी वो भर दीजिए, साई बाबा मेरे दर पे आए।